मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम। सब है सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। चाहे तो चले हवाएं, मौसम आए मौसम जाए, बदले दिन और रात, बदले दिन और रात। सूरज चांद सितारे सारे सब चलते हैं तेरे इशारे, करते हैं तुझको सलाम। सब हैं तेरे गुलाम मालिक मेरे, हो तुम सबके बस एक तेरा ही नाम। सब हैं तेरे किस मालिक की बात कर रहे हैं बाबा? वो मालिक जो दुनिया बनाए, हमको जन्म दे हमको जिलाए, सबके लिखे तकदीर, सबके लिखे तकदीर। ये सारा संसार को बनाना उसको मिटाना है बस उसका ही काम। सब है उसी के गुलाम मालिक मेरे, हो तुम पे सबके बस एक तेरा ही नाम। सब हैं तेरे गुलाम। पर बाबा वो कौन है जो खुद को मेरा मालिक कहता है? होगा कोई मगरूर वो बंदा अहंकार के नशे में अंधा एक जालिम इंसान एक जालिम इंसान। तू ना समझ है दीवाना है तूने किसे मालिक माना है तू है बड़ा नादान तू है बड़ा है उसी के गुलाम सब है उसी के गुलाम मालिक मेरे होठों पे सब के बस एक तेरा ही नाम बस एक तेरा ही नाम सबका मालिक बस एक तू है सब हैं तेरे गुलाम सब हैं तेरे।